وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان الله صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سہ مقدر حضور حق سے سلام آیا ادب کا مقام آیا جھکاؤ نظرے بچھاؤ پلکے ادب کا کپن لپے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کپر مبے سے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے ہیں رات سے تک رہے کون سی اترا مایا فضا میں لبیک کی صدا ظفر ستارے گونجتی ہے، الحمد للہ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان علی شان ہے جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس وقت ہم سلسلہ مدنی مکالمے میں حاضر ہیں اور آج کا یہ سلسلہ فیضان عمرہ کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ عز و جل رجب المرجب کا بابرکت مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور زائرین رجب المرجب کے مہینے سے خاص طور پر پھر شابان اور اس کے بعد رمضان المبارک کے اندر خصوصی طور پر عمرے کا اہتمام کرتے ہیں اور لاکھوں لاکھ زائرین حرمین طیبین پہنچتے ہیں تو یہ سوچا گیا کہ سلسلہ ایک فیضان عمرہ کا کیا جائے جس میں ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں ہمارے حج و عمرہ کی مجلس کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ عزوجل موجود ہیں ہمارے رکن شورا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ عزوجل یہ اسلامی بھائی اس حوالے سے گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حج اور عمرے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں پورا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد ہوتا ہے دوسرے پارے کے آٹھویں رکوع میں کہ وہ اتم الحج والعمرۃ للہ ترجمہ کنز الایمان حج و عمرے کو اللہ عز و جل کے لیے پورا کرو اور مدینے کے تاجدار بعطاء پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے کہ عمرہ سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے ان شاء اللہ عز و جل اس حوالے سے مزید ہماری گفتگو کا سلسلہ یہ جاری رہے گا تو حضرت کیا فرماتے ہیں کہ عمرے کے فضائل کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمرہ جو ہے یہ دین اسلام کی اہم عبادات میں سے ہے اور دین اسلام کے شعار میں سے ہے کہ عمرہ جو ہے یہ ہماری ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مسلمان کی پہچان ہے عمرے کے فضائل اور اس کی اہمیت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے احادیث مبارکہ بھی اس کے بارے میں بہت ساری ہیں ان سے جدا گانا عمرے کی اہمیت ایک مسلمان کے لیے اس حیثیت سے ہی بہت زیادہ ہے کہ عمرے میں مسلمان اس مقدس سرزمین پر جاتا ہے سبحان جہاں قدم قدم پر اللہ عزوجل کی نشانیاں جہاں ہر قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس تبرکات ہیں وہ جگہ کے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں وقت گزارا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگیاں جہاں گزری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے 53 سال جس شہر مبارک میں گزرے اور اس کے بعد بھی عمرے والے نے مدینہ منورہ ہی جانا ہوتا ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 10 سال گزرے تو گویا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ حصہ کے جو ملک شام کی طرف تجارت کے لیے تشریف لے گئے یا جہاد کے لیے مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے، ان کے علاوہ مجموعی طور پر تقریباً تمام ظاہری حیات مبارکہ انہی دو مقدس سرزمینوں پر گزری. تو اب اس کا چپا چپا اور اس کی جگہ جگہ وہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین مبارکین لگے. یہ وہ مقدس سرزمین کہ جہاں صحابہ کرام تشریف فرما، جہاں ان کے وصال ہوئے، جہاں ان کی قبور مقدسہ ہیں، جہاں ازواج مطہرات کے وجود ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی وحی اترتی رہی، جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے رہے، اور جہاں اس وقت بھی جگہ جگہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر خانہ کعبہ جیسی وہ مقدس جگہ اور وہ مقدس مقام کہ جسے اللہ عز و جل نے ایسا بنایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک و ھدی للعالمین، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ یہ بیت اللہ ہے، یہ وہ مقدس گھر ہے. اور یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے مبارکن، یہ گھر برکت والا ہے، وہ ھدی للعالمین، اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر اس کی شان بیان فرماتا ہے فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے. تو اس گھر کا حج مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا گیا. تو یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ یہاں کی حاضری محض وہاں ایک آدمی کا پہنچ جانا جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑی سعادت، اور وہاں ایک آدمی کا سانس لے لینا، یہ ان فضاؤں میں سانس لینا کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سانسوں کی مکہ مکرمہ کی سرگرمی، مدینہ منورہ کی سرگرمی. تو حج و عمرہ کے لیے جانے والا، حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جانے والے کے لیے تو سعادت در سعادت. اسی لیے جو حج و عمرہ کے فضائل بیان کیے گئے اس کا یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کی ابتدا اپنے گھر سے ہو جاتی ہے. ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے حج کا ثواب، عمرے کا ثواب شروع ہو جاتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ جاتا ہے. اور پھر جب وہ احرام باندھتا ہے، احرام کے بعد کے نوافل پڑھتا ہے، اس کے بعد تلبیہ کہتا ہے، تو یہاں سے اس کے جو ثواب کا میٹر چلتا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہے کہ شاید کسی اور عمل کے اندر اتنا تیزی کے ساتھ نہیں چلتا. یہ فرمایا کہ جب لبے کہنے والا لبے کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں ہر پتھر، ہر درخت اور ہر ڈھیلا تا استتام زمین اس کے ساتھ لبیک کہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور لبیک کہنے والا جب مغرب تک لبیک کہتا رہتا ہے تو غروب آفتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو گویا لبیک کہنے سے اس کا ثواب شروع ہوا. اب جو اس کا سفر ہے یہ سفر حج، یہ راہ خدا کا سفر ہے. پھر اس کے بعد وہ وہاں حاضر ہوتا ہے، عمرہ کرتا ہے، عمرے کے اپنے فضائل ہیں، جیسے آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا واتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو، اسے مکمل کرو. اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر عمرے کے بارے میں بہت ساری آیات مبارکہ، مشہور آیت مبارکہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس کا حج کرے، ان کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. تو یہاں پر بھی عمرے کا بیان فرمایا. اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ فرمایا فمن تمتع بالعمرتی الی الحج، جو عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا نفع اٹھائے. تو یہ حج تمتو وغیرہ کا اس کے اندر بیان ہے. تو یوں قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر عمرے کا بیان فرمایا گیا. اور پھر احادیث مبارکہ اتنی کثرت کے ساتھ ہے، جیسے یہ حدیث مبارکہ جو آپ نے بیان فرمائی کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہ اس عمرے کی برکت سے اللہ عز و جل معاف فرما دیتا ہے. اور اسی طرح حج اور عمرے کرنے والے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج یا عمرہ کرنے والا جب اونٹنی پر سوار ہو کر چلتا ہے جی، تو اب چونکہ پچھلے زمانے کے اندر اونٹوں پر سفر زیادہ ہوا کرتا تھا، اس اعتبار سے بیان فرمائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کے جو قدم وہ اٹھاتی ہے اور جو وہ رکھتی ہے اس کے ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے. اور پھر یہ سفر طے کر کے جب وہ خانہ کعبہ پہنچتا ہے تو وہاں تو ہر عمل کے اوپر اتنا ثواب ہے کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا. ایک حدیث مبارک آپ غور فرمائے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی طواف کرتا ہے تو طواف میں ہر وہ قدم جو وہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اسے 70,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 70,000 گنا معاف فرماتا ہے، اور اس کے 70,000 درجات بلند فرماتا ہے. تو دوران طواف ایک ایک قدم اٹھانے پر اتنی نیکیاں ہیں، اور فرمایا کہ جو 50 طواف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جس دن وہ پیدا ہو. تو گویا کثرت کے ساتھ عمرہ کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اس مقدس بارگاہ کی حاضری دینا، یہ اللہ عز و جل کو نہایت محبوب ہے. اور پھر اسی کے ساتھ جو دوسری بہت بڑی سعادت حاصل ہوتی ہے، بلکہ اس شاخ کے لیے تو وہ سب سے بڑی سعادت ہی وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے. کہ عموماً عمرے پہ جانے والا جو ہے وہاں حاضری ضرور دیتا، بلکہ حاضری دینا اس کے لیے قریب واجب ہے. علماء نے یہ فرمایا کہ قریب واجب ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے حاضر نہ ہوا اس نے مجھ پر جفا کی، مجھ پہ ظلم کیا. اور پھر فرمایا کہ جو میری زیارت کے لیے حاضر ہو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. اور پھر اللہ عز و جل نے خود ہمیں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، جاؤوکا آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کریں، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے، ان کے لیے شفاعت فرما لے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. تو یہ سارے کے سارے فضائل جو ہیں یہ عمرے کے ذریعے ایک مسلمان کو حاصل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضرت آپ نے بڑے اچھے انداز سے الحمدللہ اس کے فضائل بیان فرمائے. کیا یہ ایک بات عرض کروں گا کہ بات ایسی مقدس سرزمینوں کی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک مکالمے میں تو کور اپ ہو نہیں سکتی، گفتگو کرتے چلے جائیں. یہ ان کی گفتگو سے ایسا لگا کہ اس سفر پر پہنچ گئے، اور وہ مناظر جو ہیں وہ یادیں تازہ ہو گئیں، طواف کا جو انہوں نے منظر اور جس طرح کے فضائل بیان کیے. کیونکہ آج کے سلسلے میں ہم فیضان عمرہ پر کلام کر رہے ہیں، اور مدینہ طیبہ کی حاضری پر انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلے مدنی مکالمے میں انشاءاللہ ترکیب بنے گی. تو آج جو بالخصوص لبیک کی فضیلت بتائی کہ اس قدر فضائل ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید گفتگو سے پہلے اگر مل کر اگر لبیک پڑھ لی جائے تو ایک پھر یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور مل کر انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے ممکن ہے کہ اس وقت مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں بھی ہمارا سلسلہ دیکھا جا رہا، تو ان سے بھی ہم کہیں گے کہ ہماری نیت سے بھی لبیک پڑھیے گا، دعائیں کیجیے گا. تو اگر لبیک مل کے پڑھ لیتے ہیں، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ماشاء اللہ، یہی ہے کہ جیسا حضور نے فرمایا کہ وہاں تو پہنچ جانا ہی بہت بڑی سعادت، وہاں سانس لینا، جہاں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے ایام گزرے، نہ جانے کہاں کہاں قدم لگے ہوں گے. شاعر کہتا ہے نا، کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس تذکرہ خیر کی برکت سے ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. اب فضائل ارشاد فرمائے، یقیناً یہ بھی ایک بہت تھوڑا حصہ ہی بیان ہو سکا فضائل کا، فضائل و کمالات تو اتنے کے پڑھتا چلا جائے انسان. اب عمرے پر جانے والے اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں حرضی ہے، کیونکہ ایک دھوم مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں، یوں سمجھ لے کہ اس شاخ کے قافلے دنیا بھر سے حرمین طیبین پہنچ رہے ہیں. جو پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچنے کی تیاریوں میں ہوں گے. بدری چینل کے ناظرین کئی ایسے ہوں گے جو ارادہ رکھتے ہوں گے کچھ عرصے بعد رمضان میں شعبان میں جانے کا، تو چند وہ باتیں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بالخصوص پھر انشاءاللہ احرام باندھنے کا جو طریقہ ہے، کوشش پہلے سوچا کہ ہم لوگ مل کے سکھائیں، پھر ماشاءاللہ ہمارے اسلام نے کہا کہ امیر اہل سنت نے جو طریقہ بتایا وہی مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے. تو گھر سے چلتے ہی کچھ چیزوں کی احتیاط اور اس کا انتظام ہونا ضروری ہے. جی اصل میں کیونکہ دنیا بھر سے فلائٹ جا رہی ہے، تو اس میں یہ کیا جائے، مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ بعض اوقات وایا فلائٹس ہوتی ہیں، ٹرانزٹ فلائٹس ہوتی ہیں، تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ آپ کا سفر جدہ شریف جو ہے وہ کب شروع ہوگا. امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب رفیق المعتمرین اور رفیق الحرمین میں بڑی پیاری احتیاط ارشاد فرمائی کہ گھر سے احرام یعنی چادریں تو پہن لی جائیں مگر نیت نہ کی جائے, کیونکہ بعض اوقات فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہیں, کینسل ہو جاتی ہیں کلائمیٹ کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے. تو جب جہاز ٹیک آف ہو جائے اور ڈائریکٹ اگر جدہ جا رہا ہے تو آپ جہاز میں نیت کر لیں, تو اس سے یہ کہ احرام کی پابندیاں جب شروع ہوں گی. اور اگر بھی ریفرز وایا فلائٹ ہے, کسی اور ڈیسٹینیشن سے جا رہے ہیں, کہیں رکتے ہوئے جا رہے ہیں, تو جو لاسٹ آپ کی فلائٹ ہو ٹوورڈ جدہ, جب جدہ کی طرف آپ فلائی کریں تو تب آپ احرام کی نیت کریں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت آسانی ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو ایسا دیکھا کہ وہ احرام گھر سے پہن کے چلے, ایئرپورٹ پہنچے اور فلائٹ کینسل ہو گئی, اب ایک دن بعد فلائٹ ہے لیکن ان کی احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. تو اس پر مدنی چینل کے ناظرین ضرور توجہ فرمائیں, اور احرام کے بارے میں, احرام کے مکروہات کیا ہیں, اس کی مستحبات کیا ہیں, اس کی سنتیں کیا ہیں. ہمارے اسلام بھائی کے ہاتھ میں کتاب بھی ہے, اگر مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیں کہ وہ انشاءاللہ, یہ رفیق المعتمرین یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے, اور ہمارے اسلام بھائی بھی دکھا دیں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو, کہ یہ ہر عمرے پہ جانے والے اسلامی بھائی کے ہاتھ میں ہو, بلکہ ایک نہ ہو, جتنی ہو سکے لے لیں, انشاءاللہ آپ کو یہ بانٹنے میں بھی کام آئے گی. تو اس میں کافی تفصیل ہے, ظاہر ہے آج کے سلسلے میں ہم بہت تفصیل سے تو ہر چیز پر گفتگو نہیں کر سکیں گے, چند اور مزید احتیاطیں ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ اگر آپ پہلے وہ اگر ہمارے ناظرین کو دکھا دیں. اگر سب سے پہلے احرام کے طریقے پر احرام کا طریقہ ملاحظہ کر لیتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی احتیاطوں کے اوپر بات کر لیں گے انشاءاللہ. تو عرض یہ ہے ہمارے اسلامی بھائی سے کہ شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کا دیدار سب کو نصیب ہو جائے, اور آپ ہی کا جو ہے نا وہ احرام کا طریقہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ دکھا دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احرام باندھنے کا عملی طریقہ ملاحظہ فرما لیجیے. یوں تو تہمبند باندھنے کے کئی طریقے ہیں, مگر یہ یاد رکھیے کہ تہبند میں گرے نہیں لگا سکتے. تو میں ایک طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اگر آپ کی آپ کے لیے سہولت ہو تو اسی کو اپنا لیجیے, انشاءاللہ مضبوط طریقہ پائیں گے آپ. چادر کے دونوں سرے اس طرح ملائیے کہ دونوں سرے الٹے ہاتھ کی طرف, آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہیں, اگر اوپر والی چادر کا اوپر والا حصہ جو ہے اس کا سرا نیچے والے نچلے حصے سے تھوڑا سا نکلا ہوا رکھیں. تہبند کی چادر کے دونوں سرے آپس میں ملا لیجئے اور الٹی طرف نکال لیجئے, مگر اوپر والا سرا دو تین انگل زائد رکھیں. اب بائیں طرف سے دائیں طرف لے آئیے اور تھوڑا سا اوپر کی طرف سے اس کو لپیٹیں. اب دائیں سے بائیں طرف لے آئیے اور اس کو حسب ضرورت لوٹ لیجیے, فولڈ کرنا بھی کہتے ہیں. اب یہ کہ یہ مناسب طریقے پر مضبوط بھی ہو گیا اور انشاءاللہ چلنے میں بھی خاص آپ کو دشواری نہیں ہوگی, آپ چلنا چاہیں گے. اور اس پر اب پیٹی کسنے کی بھی حاجت نہ رہی, البتہ احرام روکنے کی نیت نہ ہو, کیونکہ احرام روکنے کی نیت سے تہمن کو روکنے کی نیت سے پیٹی کسنا یا رسی باندھنا, بیلٹ لگانا, یہ سب مکروہ ہے. اگر چیزیں رکھنے کے لیے بیلٹ باندھیں تو حرج نہیں ہے, پرزمنن تہبند بھی آپ کا اس میں کس جائے گا. بیلٹ بھی طرح طرح کے آتے ہیں, لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ بیلٹ میں نے سب سے زیادہ موافق پایا, بہت مضبوط ہے اور جیب بھی اس کا بہت بڑا. اوپر کی چادر لپیٹنے کا طریقہ بھی ملازم فرما لیجیے, پر اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کا نہ کندھا کھلا رہے, نہ پیٹ نہ پیٹ, جسم کا حصہ یا سینا اس سے کھلے نہ رہے, ہر وقت یہ بند ہونا چاہیے, کبھی سڑک بھی جائے تو درست کر لیا گیا. دائیں طرف کا حصہ چادر کا زیادہ رکھنا مناسب ہے، کیونکہ آپ کو جب استماع کرنا ہوگا تو دائیں طرف کی چادر جو ہے وہ بغل سیدھے بغل کے نیچے سے نکالنی ہوگی. اپنی مزید چیزیں رکھنے کے لیے گلے میں بھی چھوٹا سا بیگ لٹکایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، احرام کے لفظی معنی حرام کرنے کے ہیں، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے احرام باندھنے والے اسلامی بھائی کو محرم اور اسلامی بہن کو محرمہ یہ کہتے ہیں. تو بات ہماری چل رہی تھی احتیاطوں کے حوالے سے، تو حضرت ارشاد فرمائی کیا احتیاط ہے؟ امیر علیہ سنت کے احرام باندھنے کا طریقہ آپ نے دیکھا کہ کتنی احتیاط ہے اس میں، اور یہ بڑی یونیک بات ہے، کئی لوگوں کو نہیں پتا، لیکن یہ تجربے کی بات باپا نے ارشاد فرمائی کہ احرام جو ہے وہ دو طرح کا لیا جائے، نیچے لٹھا ہو اور اوپر تولیا ہو. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اب تو خیر رمضان شریف کچھ گرمی شریف بھی وہاں ہوگی، ورنہ پچھلے کئی سالوں سے ماہ رمضان اور حج کافی ٹھنڈے موسم میں آ رہا تھا، تو اس وقت آپ کو یہ تولیے کا احرام بہت ساتھ دیتا تھا. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر لٹھا ہوگا نا تو بار بار وہ سرک جاتا ہے. اچھا گرمی بھی ہو اور اگر لٹھے کا آپ احرام پہنے تو چونکہ پسینہ ہوتا ہے تو اس سے جسم بھی چھلکتا ہے، تو تولیے کا احرام پردہ پوشی کے حوالے سے بھی کافی فائدہ مند رہتا ہے. تو یہ مدنی چلے کے ناظرین احتیاط کریں کہ دو احرام لے لیں، ایک لٹھے کا سیٹ لے لیں، ایک تولیے کا لے لیں، اور اس کو مکس اینڈ میچ کر کے، یعنی نیچے وہ تولیے کا لٹھے کا اور اوپر تولیے کا، تو بہت ایزی ہو جائے گا. اور یہاں ایک بات اور عرض کروں، احرام نارملی ہمارے زائرین جو جانے والے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دکان سے لیا، جس وقت پہننا ہے نا اس وقت اس کو کھولا. اب اگر اس میں کپڑا کیسا بھی ہے، پھٹا ہوا ہے، یا پھر آپ کی سائز کا نہیں ہے، جس طرح ہم کپڑے پہنتے وقت اس کو چیک کر لیتے ہیں، برائے کرم جب بھی احرام لیں تو اس احرام کو لے کر گھر پر ٹیسٹ کر لیں، پہن لیں آپ کی سائز کا ہے کہ نہیں، کیونکہ بعض اوقات ماشاء اللہ کچھ ہیلدی بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنے سائز کا احرام لیں، نیچے کے لیے بھی اوپر کے لیے بھی، اور پہن کے کچھ گھر میں چل کر بھی پریکٹس کر لیں، کیونکہ آپ کو یہ کپڑے یعنی یہ احرام پہن کر سفر پر جانا ہے، اور وہاں تکلیف ہوئی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو یہ ایک احتیاط تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر خوشبو، بندہ کسی بھی اچھی اور مقدس جگہ پر جاتا ہے تو زیادہ خوشبو لگاتا ہے، اور اس میں ہار بڑے پہناتے ہیں جی، تو یہ دونوں باتیں غور طلب ہیں. ایک بات تو یہ کہ خوشبو لگائیں، بالکل لگائیں، مستحب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں مکہ پاک جا رہے ہیں آپ تو خوشبو لگائیں، لیکن اس میں یہ ضرور احتیاط کریں کہ نیت سے پہلے، جب آپ نے نیت نہیں کی، آپ جسم پہ بھی خوشبو لگا لیں، احرام پہ بھی لگا لیں، اور خوشبو لگانے کے بعد آپ نے احرام پہن لیا، لیکن نیت کرنے کے بعد خوشبو سے اپنے آپ کو بچانا ہے جب تک عمرے سے فارغ نہ ہو جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 70% اگر حاجی یا محرم عمرہ کرنے والا اس پر اگر دم ہوتا ہے نا، تو 70% اس میں جو بڑی وجہ ہے نا وہ خوشبو ہوتی ہے. تو اس خوشبو سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نارملی ہوتا یہ کہ احرام میں خوشبو لگا لی احرام سے پہلے، اب اس کو ہینڈ بیگ کے اندر یا کسی قریبی پاکٹ کے اندر کچھ بےچارے بیلٹ کے اندر ہی خوشبو کی شیشی رکھ لیتے ہیں. اب احرام کے دوران کسی چیز کو نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، وہ خوشبو لیک ہو چکی تھی، پورے ہاتھ پر خوشبو لگ گئی ہے، اتنی خوشبو لگ گئی کہ لوگ کہیں کہ بہت لگ گئی ہے، اب وہ دم اور پھر کفارے کی صورتوں میں مبتلا ہو جاتا. تو برائے کرم خوشبو لگانے کے بعد اس کو آپ اپنے بیگ پہ ایسی جگہ ڈال دیں کہ جہاں اب آپ کو دو چار دن جب تک آپ عمرے سے فارغ نہیں ہوتے ضرورت نہ پڑے، تو انشاءاللہ بہت بچت ہو جائے گی. اچھا ایک اور بات وہ احرام میں یہ دیکھی گئی، جو بےچارے خاص طور پر پہلی بار جاتے ہیں یا بار بار بھی جانے والے ہو سکتا ہے غلطی کرتے ہوں، کہ انڈر گارمنٹس کسی طرح کا نہیں پہننا. ہاں بالکل، احرام جو دو چادریں ہیں صرف وہی پہننی ہے. تو یہ بعض اوقات کوئی نہیں بھی بتاتے ہوں گے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سلے ہوئے کوئی بھی کپڑے کسی قسم کے بھی وہ آپ نہیں پہن سکتے، دو چادروں ہی میں آپ نے سفر کرنا ہے، احرام پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے. چپل کے حوالے سے کچھ سینڈلز پہنتے ہیں، کچھ شوز پہنتے ہیں، چپل میں بھی یاد رکھیں کہ جو ہوائی چپل جس کو کہا جاتا ہے، دو پٹی والے چپل ہوتے ہیں، وہی پہنیں تو انشاءاللہ سفر میں بھی آسانی رہے گی، اور یہ جو چپل ایسے جس سے پیر کا ابھار جو ہے ہڈی جو ہے وہ چھپ جائے وہ پہننا منع ہے. اچھا عزت، یہ جیسے اسلامی بھائیوں کے احرام کے حوالے سے فرمایا، اسلامی بہنوں کے لیے آج کل مخصوص چادریں بنتی ہیں، تو وہ کیا کریں، کیا ان کے لیے کیا عزت کیا فرما دیں؟ اسلامی بہنوں کے لیے تو بطور خاص احرام نہیں ہے نا، جیسے اسلامی بھائیوں کے لیے تو اس میں یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے صرف ایک حکم ہے کہ وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ نہیں چھپائیں گی, ٹھیک ہے نا, چہرے کے اوپر ان کے کپڑا نہیں لگنا چاہیے, بقیہ سر کا چھپانا بقیہ بدن کا چھپانا تو ضروری ہے ان کے لیے, تو ہاتھ پاؤں کا جو استثنا ہے وہ تو اپنی جگہ. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ مخصوص یہ والے جو ملتے ہیں ان کا ہونا نہ ہونا کوئی وہ اہمیت نہیں رکھتا, یہ برابر ہے, اس کا ہونا نہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ بعض چیزوں کے اندر اثر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کی اگر کوئی رواج بنا ہوا ہو اور اس کے برخلاف کرنے پر لوگ جو ہے ویسے ہی باتیں کرے, لو جی یہ تو بغیر اس کے جو ہے نا انہوں نے تو احرام والا کچھ کیا ہی نہیں, تو اس کی تو خیر نفی کرنی چاہیے کہ احرام یہ ضروری نہیں ہے, اس تاثر کا تو جو ہے وہ اس تاثر کو غلط کرنا چاہیے, لیکن ویسے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, اور بہتر ہے کہ جو ایک روٹین ہے کہ جس پر لوگ سمجھتے کہ یہ واقعی عمرے پہ جا رہے ہیں اس کو پہن لیا جائے. لیکن پردے کا تو خاص خیال رکھنا چاہیے, پردے کے جو معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے, صرف برقع نہیں, برقعہ تو نہیں پہنے گی, برقعے میں چہرہ نہیں چھپا, برقعے میں چہرہ, یہ ہمارے یہاں جو برقعہ رائج ہے وہ تو وہی والا ہے, اس میں یہ فرمایا گیا, اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے بھی اپنے سفر حج کے اندر بھی اس کا بیان فرمایا, امیر اہل سنت نے بھی بیان فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ مناسب یہ ہے کہ اگر جہاں اول تو یہ ہے کہ کچھ ایسے وقت میں اگر ممکن ہو تو کوشش کرے کہ جس میں بچت کی صورت نکل سکتی ہو کہ مردوں کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ میل ملاپ کی صورت نہ بنے, ان کے ساتھ زیادہ آمنا سامنا نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر یعنی بچت کی صورت ہے لیکن کسی جگہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو کسی چیز سے آڑ کر لے, کوئی بھی چیز اپنے مخ چہرے کے سامنے کر لے, کتاب ہے یا کچھ اور ہے. تیسرا یہ بیان کیا کہ پھر وہ ایک مخصوص طرز کا جو ہے نا وہ باقاعدہ وہ بنانا پڑے گا, وہ بنا بنایا تو نہیں ملے گا, وہ بنانا پڑے گا, اور اس میں یہ ہوگا کہ اس میں جیسے کیپ آگے کو نکلی ہوتی ہے اس طرح کا کچھ حصہ آگے کو نکلا ہو اور کپڑا اس کے اوپر ہو. اب گویا وہ کپڑا یہ ہوگا کہ وہ چہرے کے آگے بھی ہے کہ جس سے چہرہ کسی کو نظر نہیں آ رہا, اور وہ چہرے سے مس بھی نہیں ہو رہا کہ جس سے عمر احرام کی کسی چیز کی خلاف ورزی لازم آئے. تو اس طرح کی احتیاط اگر کرے تو یہ تو بہت ہی, یہ چہرے کی تو آپ نے احتیاط ارشاد فرمائی, لیکن ظاہر ہے کہ اسلامی بہنیں بھی ہمارا سلسلہ دیکھتی ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد اسلامی بہنوں کی بھی جاتی ہے, یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ عمرے پر جانا کار ثواب بہت بڑی برکتیں آپ نے ارشاد فرمایا, لیکن اب اسلامی بہنوں کا حجر اسود کے بوسے کے لیے بھی جانا, ملتزم سے بھی لپٹنا اور پھر اسلامی بھائیوں کے ساتھ بالکل ایک طرح سے ملاپ جس کی کیفیت ہو جاتی ہے, اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں جہاں دو جو ایک دو چیزیں ہیں کہ جہاں جن کا کرنا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے, جیسے حجر اسود کا بوسہ ہے, صحیح, سعادت ہے, سنت ہے, بہت بڑی چیز ہے, لیکن فی زمانہ جو صورت حال ہے وہ سال کے اکثر و بیشتر ایام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اس میں رش جتنا ہوتا ہے اس میں بغیر ہاتھا پائی کیا بغیر جو ہے نا ریسلنگ کشتی کی آدمی پہنچ نہیں سکتا وہاں, مردوں کا مشکل ہوتا ہے, مردوں کا مشکل ہوتا ہے, اور وہاں پر جو اسلامی بہنیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جاتی ہیں تو جس نے وہ مناظر دیکھے ہیں اس کو پتا ہے کہ وہاں کی صورتحال کیسی ہوتی ہے, تو اس لیے وہاں ان سے تو لازمی طور پہ اسلامی بہن کو بچنا ہوگا اور اس سے بچنا لازمی ہے. بقیہ دوسرا معاملہ جہاں پر اختلاط اور یہ ملاپ کی صورت بنتی ہے وہ طواف کا, طواف والی صورت کے اندر یہ ہے کہ جتنا خانہ کعبہ سے ہٹ کے طواف کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ بچت کی صورت ان کی بن جائے گی, اسی طرح دن رات کا بھی فرق ہوتا ہے, بالکل جو ہے وہ دوپہر کا ٹائم اس وقت اور بالکل جو رات کے 12 بجے کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے تاجد سے تھوڑا سا پہلے کا, جیسے تاجد کا ٹائم تو وہ ایک عرفی اعتبار سے جو بنتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے کا جو ٹائم ہے اس میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ احرام کا کافی حصہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے, تو اس وقت جو ہے وہ طواف کرے تاکہ جو ہے اس کا مردوں کے ساتھ ملاپ نہ ہو. اچھا سر, اس میں یہ فرمایا گیا کہ جیسے امیر علیہ سنت نے بھی ارشاد فرمایا کہ کاندھے کو ڈھانپ دے, یا گھر سے ہی یہ کاندھا باہر نکل کے اوڑھ دیا جاتا ہے, تو اس کی کیا ہے؟ اصل میں یہ اجتباع کہلاتا ہے, یہ اور یہ واقعات یہ وہ ہے, ایک عوامی غلط فہمی ہے کہ جس کی وجہ سے گھر سے ہی جائے اس کو کرتے جائے, اس کی وجہ یہ حضرت کہ وہ احرام کے جتنے پیکٹ ملتے ہیں نا, یا جو تصویریں جو ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ سیدھا کاندھا کھلا ہی رکھنا ہے, وہ کھلا ہی رکھتا ہے. ہاں تو اصل ورنہ تو اس کا تعلق تو صرف جو ہے وہ احرام و طواف کرنے کے دوران کے ساتھ ہے, طواف جیسے ہی ختم ہوا اس کے بعد فوراً جو ہے وہ اپنا کاندھا جو ہے وہ ڈھانپ لیں گے, اور وہ بھی پھر مخصوص اس کی صورت ہے کہ وہ طواف جس کے بعد صحیح ہوتی ہے, صحیح, یہ بھی انہی طوافوں کے ساتھ, اور وہ بھی چند ایک طواف ہوتے ہیں, ورنہ جو عمومی طور پہ طواف کیے جاتے ہیں ان کے اندر تو بعد میں صحیح نہیں ہوتی, لہذا وہاں پر تو یہ اجتباع کرنا بھی نہیں ہوتا, تو یہ صرف اس کے لیے ہے. بقیہ اس کے علاوہ نمازوں کے دوران بھی جو ہے وہ کندھا ننگا ہے تو اس کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے, اور بقیہ عام حالات کے اندر بھی کندھا ننگا ہوتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور حضرت کیا اچھا یہ ایک اور بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، اور احتیاط، اور ظاہر ہے ہم وہاں نیکیاں کمانے جا رہے ہیں، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں، زائرین جتنے بھی جا رہے ہیں یہ غور کریں کہ ہم رب کی بارگاہ میں مکہ پاک میں جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ کی حاضری ہوگی، مقدس مقامات ہیں، نیت یہی ہے کہ نیکیاں کمانی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، یہ فضائل حاصل کرنا ہے. اگر وہاں جا کر بھی گناہ ہو جائیں تو وہاں بہت زیادہ کئی چیزوں کی بچنے کی حاجت ہے، بالخصوص بد نگاہی. جیسے اگر کسی کی آنکھوں کی یہاں حفاظت کا ذہن نہیں ہوتا تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ حرم شریف میں بھی وہ آوارہ نگاہوں سے، اور ماد اللہ اگر اسلامی بہنیں کو اس نیت سے اگر کوئی دیکھتا ہے تو یہ کتنی بڑی اس کی بدقسمتی ہے کہ یہاں ایک گناہ کا ایک گناہ ہے، مکہ پاک میں ایک گناہ کرنے والے کو ایک لاکھ گناہ بھی ملیں گے، اور حرم پاک میں کعبہ شریف کے سامنے. تو اس پر تو بہت زیادہ اپنی نگاہوں کی حفاظت ہونی چاہیے. اگر کسی جگہ طواف کے دوران اسلامی بہنیں قریب سے گزر رہی ہیں تو بھی اپنے آپ کو کوشش کرے کہ وہ بچا کر اور رقت قلبی کے ساتھ وہ طواف کرے. اور ایک اور گناہ کا جو بڑا ایک عام ہو گیا ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہے، غالباً دارالفتا کے اسلام میں بھی موجود ہیں، ان سے بھی رہنمائی لے لیتے ہیں کہ چپل کھو گئے. اب جب چپل کھو گئے تو حرم شریف سے واپس آئے تو وہاں ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اب جس کو جو چوز کرنی ہے، جو پسند ہے وہ پہنا اس نے، وہ گھر چلا گیا. ہر نماز میں ایسا لگتا ہے کہ نئے چپل پہن رہے ہوتے ہیں. تو اس پر رہنمائی ہو جائے ہمارے ناظرین کی، بالکل ایک عرف بن گیا ایسا لگتا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں مسجدوں میں چپل تبدیل ہونا چونکہ ویسے وہ عام سی بات ہے، اس لیے کہتے ہیں یہاں ہے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. بقیہ یہ ہے کہ یہ آئے گا تو چپل چوری کرنے کے اندر، وہ چوری تو نہیں جو ایک فقہی اصطلاح ہوتی ہے، اس کی بہت ساری قیود ہوتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کے زمرے میں آئے گا، اور یہ لازمی بات ہے، گناہ ہے، اور اس کا استعمال کرنا بھی گناہ ہے. اب بالفرض ہوا یہ ہے کہ اپنی تو چوری ہوگی لیکن جو چوری کی وہ چوری نہیں ہوئی، تو اب جب تک وہ استعمال کر رہا ہے تو وہ تو گناہ مسلسل جاری ہے، کیونکہ چوری کی چیز کا استعمال ایک مرتبہ بھی گناہ ہے، دس مرتبہ استعمال کریں گے تو دس گناہ ہے، سو مرتبہ استعمال کریں گے تو وہ سو مرتبہ کا گناہ چلتا رہے گا. تو اب یہ چوری کی چپل وہاں سے لے کے آ گیا کہ یہ وہاں سے جو ہے مجھے ملی ہے، اور وہی اس کی چلتی رہی تبرک کے طور پہ، تو اس کا تو گناہوں کا سلسلہ جاری رہا نا. تو اس لیے یہ ہے کہ چپل جو ہے وہ اس طرح چوری کرنا کسی بھی جگہ جائز نہیں ہے. تو وہاں پر بھی یہی احتیاط ضروری ہے کہ اگر اپنی چپل چوری ہو یا نہ ہو، بہرحال دوسرے کی چوری نہیں کر سکتے تو دوسرے کی چپل اس طرح نہیں اٹھا سکتے. اور آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ وہاں جا رہے ہیں نیکیوں کے لیے، یہاں یہ ایک بڑا پرابلم ہے اور ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے. مطلب ابھی حالیہ ان چند دنوں میں میرے ساتھ دو تین مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا کہ جیسے دوست صاحبہ میں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ عزوجل ہم تو آپ کو پتا ہے ہر سال وہاں پہ حاضری کا شرف ملتا ہے اور ہم تو ہر سال وہاں جاتے ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہے، اور ہمارے تو آپ کو پتا ہے یہاں دیکھا ہی نہیں ہے کبھی ہم نے اس طرح عورتوں کا یہ کہنا کہ تو کئی عرصے بعد یہاں رمضان کے دو روزے ہمارے گزرے، یہ تو ہمارے ہمیں تو کبھی اس کا وہ ملتا ہی نہیں ہے. تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں واتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، اور اس کا یہاں پہ یہ کرنا یہ فخر کے طور پر کتنے عمرے کیے، کتنے طواف کیے ہیں، اتنے حج کر چکا ہوں، اتنے طواف کیے ہیں، یہ سب تو عمل کا جو اظہار ہے اس میں باہر بہت زیادہ دار و مدار پر خیر بیان کرنے والے کی نیت کے اوپر بھی ہوتا ہے. ہم باہر کسی معین شخص پہ بدگمانی نہیں کریں گے، ہمیں اگر کسی نے کہا کہ میں نے دس حج کیے، پندرہ عمرے کیے، تو ہم اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ ریاکاری کے طور پہ کہہ رہا ہے یا اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ بہرحال اپنی نیت پر غور کرے، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے جو بزرگان دین بیان فرمایا، جو باطن کے معاملات کو جاننے اور سمجھنے والے جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بطور خاص ہیں، اس طرح کے جو بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے چونکہ وہ نفس کی باریکیاں بہت بیان فرمائی ہیں، اور ان کی جو باتیں ہیں ان سے یہی سمجھ آتا ہے کہ عمومی طور پر اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں تو ان کا مقصد جو ہے وہ ایک اپنی ریاکاری اور اپنے عمل کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور یہ ریاکاری اور عمل کا اظہار کرنا جو ہے یہ لازمی بات ہے، گناہ کبیرہ، یہ حرام ہے، تو اس سے بچنا تو نہایت ہی ضروری ہے. اور اس طرح کی جو وہ بچنے کی صورتیں، ریاکاری کی صورتیں بھی بہت زیادہ ہیں، ریاکاری کی صورتیں بھی وہ ایک دو نہیں ہوتی، بلکہ جیسے آپ نے وہ جملے بیان فرمائے نا کہ بعض اوقات آپ جیسے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، اب وہ تحدیث نعمت کے طور پہ ریاکاری کرتا ہوں والا معاملہ ہوتا ہے، کہ تحدیث نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسان کیا، آپ اس کو بیان کریں، صحیح. یہ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ و اما بنعمت ربک فحدث، کہ آپ اپنے رب کی نعمت کا جو ہے وہ چرچا کریں. صحیح. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اول تو ہمیں تو سیدھے سیدھے گناہوں کی پہچان نہیں ہے، ہمیں جو ظاہری کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں سیدھا سیدھا پتہ نہیں ہوتا، باطنی وہ گناہ کی جن کو ویسے ہی ایک کامن سینس سے آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یار یہ اچھا نہیں کر رہا. جیسے حسد ہے، ایک آدمی دوسرے سے جلتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے میں صحیح نہیں کر رہا، میں اسے جل رہا ہوں میں صحیح نہیں کر رہا. لیکن وہ گناہ کے جن کے اندر اتنی باریکیاں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری چونٹی کی چال سے زیادہ خفی ہے. چونٹی کی چال سے زیادہ خفی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چونٹیاں یہاں ایک لاکھ چونٹی بھی چل رہی ہوگی آپ کو اس کی آواز نہیں آئے گی، کہ اس کی چال کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں سے گزر رہی ہے. تو ریاکاری بھی ایسے ہی دل میں اتر آتی ہے اور پتہ نہیں چلتا. تو اب جو کہنے والا اپنی طرف سے حسن نیت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن کب اس کے حسن نیت کے اندر برائی کی نیت آ جائے، ریاکاری کی نیت آ جائے، اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں کہ جہاں اتنا خطرہ موجود ہے عمل کے برباد ہونے کا، گناہ ملنے کا، گناہ کبیرہ جو ہے وہاں کے مرتکب ہو جانے کا، تو وہاں احتیاط یہ ہے کہ آدمی اصلاً تذکرہ ہی نہ کرے. وہ جس طرح بزرگان دین نے فرمایا کہ ساری راج، بلکہ قرآن پاک کی آیت مبارک ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو اب جو ساری رات عبادت کرتا رہا، وہ سحری کے وقت استغفار کس بات کا کر رہا ہے؟ وہ تو یہ کہہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ساری رات مجھے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، لیکن وہ استغفار کر رہے ہیں. تو اس پہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ صبح کے وقت یہ استغفار کر رہے تھے کہ یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا. تو وہ اپنی عبادت کو سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے خود. ایک اور بلکہ اس طرح کی کثیر آیات مبارکہ قرآن پاک کے اندر ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں. لیکن ان کی رات کا اختتام کیا؟ رات کا اختتام وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت مانگ لے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. ساری رات عبادت کرتے رہے، صبح کے وقت گناہوں کی معافی مانگ رہے. تو جو عبادتیں کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری عبادت کا حق ہم نے ادا کیا ہی نہیں. اور جن کی عبادتیں پہلے ناقص، جن کو پہلے اس کے شرعی جو ظاہری مسائل ہے وہ نہیں پتا، جو اس کے باطنی حکمتیں اور اسرار ہیں ان کا نہیں پتا، جو حج و عمرہ یا دیگر عبادتیں کرنے کے ذریعے ان کی روح حاصل کرنی ہوتی ہے اور ان کے اندر جو روحانیت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور معرفت ملتی ہے وہ حاصل کرنی ہے، اس کے بارے میں اصلا پہچان ہی نہیں ہے. اور وہ ہر جگہ دندراتے پھرے اور بولتے پھرے میں نے اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنے طواف کیے، فلاں فلاں کے نام پہ طواف کیا. تو یہ چاہیے کہ شرمندہ نگاہوں سے آنسو بہ رہے ہوں، اپنے گناہوں پر ندامت ہو. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ جب پہنچے حرم شریف میں تو کعبے کو دیکھا تو چیخ مار کر رونے لگے. لوگوں نے کہا حضور آپ اتنی زور سے نہ روئیں، لوگ آپ کو دیکھیں گے کیا کہیں گے. آپ فرماتے ہیں یہاں نہ رہوں تو کہاں رہوں، کیا معلوم میرے رونے کی وجہ سے، میرے اس آہو بکاں کی وجہ سے میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے اور قیامت کے دن مجھے بخش دے. اور پھر آپ جب جب آپ مقام ابراہیم کے پاس آئے، آپ نے سجدہ کیا، جب سجدہ کر کے اٹھے تو وہ جگہ آنسوں سے تر تھی. امام زین العابدین اتنے بڑے امام ہیں، احرام پہنتے، لوگ کہتے حضور لبیک کہیے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا، کہتے حضور لبیک کہیے، احرام کے لیے لبیک کہنا ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے خوف آتا ہے کہ میں لبیک کہوں تو کہیں سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے، اور وہ لبیک پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے. تو یہ حال تھا ہمارے بزرگان دین کا. ہمیں بھی میں مدنی چل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے. ندامت کو ساتھ لے کر جائیے، اشک باری ہو، ایک دیوانہ پن تاری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت دی ہے. اب جانا ہے تو اپنی مغفرت کروا کے لوٹنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی لے کر لوٹنی ہے، اور بالخصوص جب کعبے کی حاضری ہو. پہلی حاضری تو قبولیت کی گھڑی ہے، جب کعبے پر پہلی نگاہ پڑے گی تو کیا عالم ہوگا، تصور جمائے انسان اور بس ندامت نہیں اپنے سفر کو لے کر چلے، اور وہاں جائے تو خوب مناجات کرے، خوب آنسو بہائے، اور پھر دعائیں مانگے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مالک کا شکر ادا کرے کہ مولا تیرا کرم، تو نے مجھے مکے بلا لیا. مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، خطاؤں کو الہی خطا کو میری مٹا یا الہی مجھے نے کہ خصلت بنایا الہی مجھے نے کہ خصلت بنایا الہی نہ رد کرے کوئی التجایا الہی نہ رد کرے کوئی التجایا الہی نہ رد کرے کوئی التجایا الہی ہو مقبول ہر ایک دعایا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی اے کاش یہ جذبات ہوں جیسے کہا یہی التجا ہو جائے کہ نہ رد کر کوئی التجا یا الہی اچھا یہ جیسے لبیک کے حوالے سے ہے کہ لبیک ہم نے پڑھی یہ لبیک کا اختتام کہاں ہوگا جیسے ہی عمرہ اس کا کعبہ شریف کا اس نے دیدار کر لیا اور حجر اسود کو استلام کرتے ہی اس کا اب لبیک موقع طواف سے شروع ہوا حجر اسود پہ اس کا اختتام ٹھیک اور یہاں پہ جیسے اس نے شروع کیا تو اس کا یہاں پہ لبیک جو ہے ختم ہو اب یہ طواف شروع ہوا اب طواف کے اندر معاملہ ہوتا ہے دعاؤں کا کہ وہ پہلے چکر کی دعا پڑھی جا رہی ہے دوسرے چکر کی دعا تو کیا کیا جائے یہ کتاب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ التجا تو یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ الحمدللہ کتاب رفیق الحرمین کے اندر ساتوں چکروں کی دعائیں موجود ماشاءاللہ اور اسے اپنے ہاتھ میں رکھیے اور اس سے دعائیں پڑھتے رہیے بالفرض اگر کوئی یہ کہتا ہے کیونکہ عربی سے مطلب یوں سمجھے کہ دوری ہے صحیح تلفظ کے ساتھ دعائیں وغیرہ نہیں پڑھ پاتے نہیں کرتے تو کیا کیا جائے وہ کیا کریں طواف کے دوران اصل میں اس کے دو حل ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک جو معروف دعا ہے تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ بہت جامع دعا ہے تو اسی کا تکرار کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ درود شریف پڑھتا رہے تو درود شریف بھی جامع ترین دعا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعا رحمت ہے اور ہمارے لیے ہزاروں رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے تو یہ جو ہے وہ طریقہ اختیار کر لیں بقیہ یہ جو ہے نا دیکھ کے پڑھنے کا اس کے اندر بہت آزمائش ہو جاتی ہے کیونکہ رش ہوتا ہے تو اس کے اندر اول دیکھنا مشکل کبھی پیچھے سے جا دھکا لگ رہا تو کبھی آگے والے کے ساتھ جا کے لگ رہا کتاب ہی گر جائے اس کے ہاتھوں تو یہ آزمائش ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ جب مستجاب کے پاس آپ پہنچیں تو اس وقت یہ دعا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے اور یاد نہیں تو اگر آپ کی تیاری ہے تو اسے پڑھیں کہ مستجاب کے پاس انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دعا مانگیں گے آپ دعائیں کریں گے کیونکہ وہاں پر 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد جیسے ہی طواف کا سلسلہ آپ کا ختم ہوا تو آپ دو رکعت نمازیں طواف ادا کریں گے یہ واجب الطواف اچھا اس کے بعد صحیح کا سلسلہ شروع ہوگا آپ آب زمزم پیجئے خوب پیٹ بھر کے پھر اس کے بعد صحیح کا سلسلہ ہو صحیح کیجئے اچھا صحیح کے اندر ایک غلط فہمی جو عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا یہ دو چکر ہو گئے لیکن بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چکر ہو لہٰذا بعض اس کے اندر 14 پھیرے یہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ آزمائش ہو جاتی ہے یاد رکھیے صفا سے مروہ ایک چکر ہو گیا مروہ سے صفا یہ آپ کا دوسرا چکر ہو گیا اور اس کے بعد حلق کے حوالے سے معاملہ لیکن ہمارے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ حج و عمرہ کے زیر اہتمام ہمارے مکالمہ یہ اسلامی بھائی بھی شامل ہیں تو آپ میں سے کوئی اسلامی بھائی اگر سوال پوچھنا چاہے تو چونکہ وقت کم رہ گیا ہے آپ سوال پوچھنا اپنا کیا سوال ہے صلو علی الحبیب جو برا سوال ہے کہ جو مسلمان عمرہ کر لیتا ہے عمرہ کرنے کے بعد ابھی احرام کی پابندیوں سے فارغ ہونے کے لیے حلق کرواتا ہے جی اب وہ احرام کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے ابھی دوبارہ عمرہ کرتا ہے تو دوبارہ عمرہ کرنے کے بعد پھر احرام کی پابندیوں سے باہر آنے کے لیے کیا دوبارہ اس کو حلق کروانا بار بار حلق کروانا درست ہے؟ کس طرح کرنا چاہیے؟ اس کی ہمارے لیے رہنمائی فرمائیے. کیا دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یہ کہ کسی کے بال ہیں ہی نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ عمرہ کرنے کی وجہ سے اس کے بال نہیں ہیں اور ابھی دوبارہ اگے نہیں ہے بال اور اس نے دوبارہ عمرہ کر لیا, یا کوئی حج کے اندر ایسی صورت پیش آ گئی. تو بہرحال اس صورت میں حکم یہ ہے کہ کم از کم اسے سر پر اس طرح پھیرنا ضروری ہے, اس طرح سر پہ ضرور پھیرے گا اور یہ اس کا حلق قرار پائے گا اور اسے ترک کرنے کی اسے اجازت نہیں ہوگی. ہاں, بعض اوقات لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے, یہ جگہ کب ایسا موقع ملے گا؟ یہ ایسی عبادت ہے جو اسلام میں وہاں موجود ہیں یا جو جا رہے ہیں, یقین جانے باقی کاموں کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے. طواف, سعی, یہ عمرہ, یہ ایسی عبادت ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتی. جتنے طواف ہو سکتے ہیں کیجیے, جتنے عمرے ہو سکتے ہیں کیجیے, اور اس کے بعد یہ جو حلق وغیرہ کی احتیاط بتائے گی کہ ہر بار احرام سے باہر آتے وقت آپ کو اگر چھوٹے بال ہیں تو اس کو حلق کروا لیجیے, اور اگر حلق ہو چکا ہے تو دوبارہ اس پر طرح پھروا لیجیے. اچھا, آخر میں مدنی چینل کے ناظرین اور جو اسلامی بھائی موجود ہیں, الحمدللہ یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ساتھ مجلس حج عمرہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. حضرت, یہ ارشاد فرمائیے کہ اس وقت مجلس کس طریقے سے زائرین کی رہنمائی کر رہی ہے اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ زائرین کیا ترکیب فرمائیں؟ الحمدللہ, ہمارے اس مدنی مقال میں عمرے کے فیضان سے متعلق گفتگو ہوئی جی, اور اس ساری گفتگو کا حاصل یہ نظر آ رہا ہے کہ بغیر تربیت کے کوئی کام کیا جائے تو بہت ہو رہا ہے. صحیح. اسی طرح اس عمرے پہ جانے والوں کو ہماری مجلس حج عمرہ سے تربیت حاصل کرنی چاہیے. بالکل. اور الحمدللہ یہ مجلس مختلف مقامات پر تربیت کا سلسلہ کرتی ہے. اسی طرح جب یہ زائرین جا رہے ہوں تو جانے سے پہلے ہماری مجلس الحمدللہ انہیں وی سی ڈی کی صورت میں امیر سنت کے عمرے کا طریقہ اور مدینے کی حاضری کے جو انداز میرے شیخ طریقت امیر سنت نے بیان فرمائے, ذہن نصیب کے اسے دیکھے بغیر نہ جائیں. اگر اسے دیکھ کر جائیں گے تو اس مقام کے جو آداب ہیں اور وہ جو حاضری کے انداز ہیں میرے شیخ طریقت امیر سنت کے, وہ سیکھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ سفر ایسا متبرک سفر ہے اور وہاں کے آداب نصیب ہو جائیں گے. اور الحمدللہ ہماری مجلس حج عمرہ کے تحت ایئرپورٹ پر بھی خیر خواہ کی جاتی ہے, اور حج کے سیزن میں حاجی کیمپ میں بھی الحمدللہ, اور ابھی چونکہ رمضان میں ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو عمرے پہ جاتی ہے, تو الحمدللہ عزوجل ان کی خیر خواہ کے لیے عمرہ تربیتی اجتماعات کا سلسلہ پورے پاکستان میں, اور ابھی ہو سکتا ہے اسکرین پہ آپ کو دکھا دیا جائے کہ مجلس حج و عمرہ کا ایک ای میل ایڈریس ہے, وہ یہاں بینر پہ بھی لکھا ہوا ہے. تو ذہن نصیب کے اس سے رابطے کے لیے آپ مجلس کے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ای میل کر سکتے ہیں, اور ای میل کے ذریعے انشاءاللہ عزوجل آپ رابطے میں آ جائیں گے. پھر یہ کہ وہاں الحمدللہ جب یہ مجلس کے اسلامی بھائی مجلس سے تربیت حاصل کر کے اسلامی بھائی جب عمرے پہ جاتے ہیں مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں بھی الحمدللہ رہنمائی کے لیے دعوت اسلامی کی مجلس حج عمرہ موجود, ماشاءاللہ. اور الحمدللہ وہاں قافلات حرم کی ترکیب ہوتی ہے, اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں, اور میرے شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین مدنی نسخہ عطا کر دیا, 72 مدنی انعامات رہ نصیب. ان 72 مدنی انعامات کے رسالے کو اپنے ساتھ لے جائیے اور اس کو یہاں تو یہاں وہاں بھی پر کرتے چلے جائیے, اور جب اس رسالے کو پر کرتے چلے جائیں گے عبادت کا شوق ذوق مزید بڑھنا شروع ہو جائے گا. وہ عبادتیں جو مطلب عام طور سے لوگ یہاں پر اشراق چاش نہیں پڑھتے, عام طور سے صلاۃ العوابین کا معمول نہیں ہوتا, تو ذہن نصیب کہ یہ اسلامی بھائی اگر مدنی انعامات کا رسالہ اپنے ساتھ لے جائیں گے اور وہاں اس کے مطابق اپنا جدول بنائیں گے تو انشاءاللہ ان تمام نوافل پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوگی. بلکہ یوں کر لیں مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا کی ہے, شکرانے میں پہلے ایک 3 دن کا مدنی قافلہ سفر میں پریکٹس ہو جائے گی کئی مدنی انعامات پر عمل کرنے کی, اور انشاءاللہ عبادت کا ذوق مزید بڑھ جائے گا, اور پھر اس دوران اس دیدار بھی کروا دیں سی ڈیز کا. جی, سی ڈیز کا دیدار جب ان کی بات چل رہی تھی تو الحمدللہ عزوجل اسلام بھائیوں نے دیدار بھی کیا اور ای میل ایڈریس بھی الحمدللہ اپنا دکھا دیا ہے. تو یہ 3 چیزیں اگر یہ ہاتھ میں ہیں اور یہ کتاب, یہ 3 چیزیں اپنے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین لے بھی لیں اور اس کو بانٹے بھی نا, یہ ایسا موقع ہے کہ آپ نہیں جا رہے, آپ کی طرف سے کوئی کتاب کوئی سی ڈی اگر کسی زائر کو پہنچ گئی اس کی تربیت ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کو بھی نیکیاں مل جائیں گی. آخر میں ایک بات عرض کر دوں پھر اپنی گفتگو پوری کیجیے گا کہ ہم بہت شارٹ چلے نا, ایک گھنٹے کا مکالمہ اور عمرے کی بات ظاہر ممکن نہیں, ممکن ہے, تو ہم نے بہت سپیڈ اپ ہم چلے ہیں اور کئی چیزوں کو ہم چھوڑتے چلے گئے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین سے بالخصوص جو زائرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ رفیق المعتمرین یہ واقعی رفیق ہے, اس کو اپنے ساتھ رکھیں, پوری پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ ساری ڈیفینیشن آسانی سے مل جائیں گے. انشاءاللہ مجھے بھی سنائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, فیضان عمرہ کے حوالے سے پہلا سلسلہ مدنی مکالمے کا آپ نے ملاحظہ فرمایا انشاءاللہ عزوجل. آئندہ مدنی مکالمے کا موضوع ہے زیارت مدینہ انشاءاللہ عزوجل. یہ مدنی مکالمہ اسی وقت انشاءاللہ اسی دن یہ سلسلہ ہوگا, اور اس سلسلے کو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی نشر مقرر کے طور پر فیضان عمرہ جو ہماری یہ سلسلہ نمبر پہلا سلسلہ ہے ہمارا مدنی مکالمے کا, اسے بروز بدھ دوپہر 1 بجے ملاحظہ فرما سکیں گے. اور انشاءاللہ عزوجل آج رات 12 بجے خصوصی نشریات برائے UK کا سلسلہ دارالافتاء اہل سنت رات 12 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق آپ لائیو دیکھ سکیں گے. الحمدللہ شرعی رہنمائی کے لیے 12 گھنٹے اس فون نمبر پر 02134940443 اس پر آپ کانٹیکٹ کیجئے اور برکت حاصل کیجئے اور اپنے شرعی رہنمائی حاصل کیجئے. اور بیرون ملک کے لیے جو اسلامی بھائی ملائیں گے وہ کوڈ یہ ملائیں 009221, اور پاکستان سے جو ملانا چاہیں وہ اس نمبر سے پہلے 021 یہ ملا لیجئے. ہمارا فیڈ بیک ایڈریس ہے feedback@madani.channel.tv, اور ویب سائٹ ایڈریس تو امید آپ کو یاد ہو ہی چکا ہوگا www.davateislami.net. اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے اور خوب خوب ہم سب کو اس کی عمرے کی سعادت نصیب فرمائے, ہم سب کو حاضری مکہ عطا فرمائے, حاضری مدینہ نصیب فرمائے اور اس کی بھرپور برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور دعا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعلی و کرم والیہ و بارک و صلی امین. یا اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حاضری مکہ مکرمہ عطا فرمائے. یا اللہ عز و جل مدینہ منورہ کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے. یا اللہ عز و جل جو تیرے مقدس گھر کی حاضری کے لیے تیار ہیں, تیاری کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, جا چکے ہیں, یا اللہ عز و جل سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا اللہ عز و جل سب کو با ادب حاضری نصیب فرمائے. یا اللہ عز و جل سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ان اللہ وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا اله الا الله محمد. جانے والوں سے گزارش ہے ہمارے لیے دعا بھی کریں, سرکار کی بارگاہ میں ہم سب کا سلام سلام دیا. جزاک اللہ فی الدارین. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتیں حاصل کیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے شان دیوانہ.